En Pere em va dir que havia trobat aquella flor humil tan bonica que només dura 2 dies a la vora d'aquest camí. No sabia si creure-me'l o no, com que m'ho deia somrient.